για όσους δεν επήραν το CD το οποίο δώσαμε προχτές, μπορούν να έρθουν να πάρουν σήμερα. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν παίζει σε οποιαδήποτε συσκευή, αυτό παίζει κυρίως σε κομπιούτερ και σε κάποιες προχωρημένες συσκευές που μπορούν να το επεξεργαστούν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας είπα από την πρώτη στιγμή που σας το έδωσα να το δώσετε στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, που φαντάζομαι ότι όλοι σήμερα στα σπίτια τους έχουν κομπιούτερ, να σας το βάλουν να δουλέψει και να ακούσετε τις ομιλίες που έχει μέσα. Μετά από αυτά ερχόμαστε στο να επαναλάβουμε αυτά τα οποία είπαμε προχτές. Προχτές που αρχίσαμε τα κηρύγματα και ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή μας μίλησε για το ποια είναι η καρδιά, η σωστή καρδιά, η χριστιανή καρδιά, και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ειδικά σήμερα σε μια εποχή που όλοι μας θέλουμε να καυχόμαστε ότι είμαστε οι καλοί χριστιανοί, και δυστυχώς έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού, θα έλεγα εντελώς. Μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος να μάθουμε και να καταλάβουμε ότι η καρδιά, χριστιανή καρδιά, είναι εκείνη η καρδιά η οποία θέλει να εξαρτάται από τον Θεό. Χριστιανή καρδιά είναι εκείνη η καρδιά που θέλει να κρέμεται από τον Θεό. Χριστιανή καρδιά είναι η καρδιά εκείνη που θέλει να αισθάνεται δίπλα της την ανάσα του Θεού. Και εδώ πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί τονίζω αυτές τις λεπτομέρειες. Διότι εμείς θέλουμε να λέμε ότι είμαστε οι χριστιανοί, αλλά δεν θέλουμε και τον Θεό τόσο κοντά μας να αισθανόμαστε και την ανάσα Του. Δεν θέλουμε τον Θεό να μας δεσμεύει συνεχώς. Θέλουμε και λίγο λάσκο. Θέλουμε να κινούμαστε και λίγο ελεύθεροι, να πάμε και εκεί πέρα που ο Θεός δεν χρειάζεται να έρθει κοντά. Να πάμε και σε κανένα κεντράκι, να αμαρτήσουμε και λιγουλάκι, να πούμε και κανένα άπρεπο αστείο, να πούμε και καμιά χαζομάρα και καμιά σαχλαμάρα, και ας μην είναι και ο Θεός κοντά. Τότε δεν είναι χριστιανή η καρδιά σου. Καρδία ορθή ζητεί αίσθησιν. Η καρδιά του χριστιανού, η καλή καρδιά, η σωστή καρδιά, θέλει να αισθάνεται τον Θεό. Και σας θυμίζω εδώ την περίπτωση του Ιωσήφ του Παγκάλου, ο οποίος πουλημένος ήταν έξω στην Αίγυπτο, μακριά από τους δικούς του, αλλά όταν εκείνη η γυναίκα του Πετεφρή, η Μιχαλίδα, θέλησε να αμαρτήσει μαζί του, είδε στο ανθρώπου που η καρδιά ήθελε να αισθάνεται τον Θεό, πως απάντησε. Είδε η καρδιά εκείνου που αισθάνεται ότι η καρδιά του εξαρτάται από τον Θεό, είδε τι απάντησε. Μπροστά στο Θεό, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εκείνη του έλεγε, μα δεν μας βλέπει κανείς, είμαστε μόνοι μας. Ο άντρας μου λείπει. Εσύ μόνος σου, δεν έχεις κανένα φοβηθείς. Όχι! Ενώπιον του Θεού, μπροστά μου είναι ο Θεός. Αυτό μας λείπει, αδελφοί μου, σήμερα. Μας λείπει η αίσθηση του Θεού. Δεν έχουμε ευαισθησία να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη του Θεού δίπλα μας, μπροστά μας. Όταν πάτε σπίτι σας, να πάτε να διαβάσετε τον 15 ψαλμό, να δεις τι λέει εκεί ο Δαβίδ. 15 ψαλμό, τι λέει. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών με στην ή να μη σαλευτώ. Τι σημαίνει αυτό? Για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβίδ. Τι? Είχα ανεβάσει το αισθητήριό μου και αισθανόμουν ότι ο Θεός είναι δίπλα μου, μπροστά μου, εστεκόταν στα δεξιά μου. Γιατί αμαρτάνουμε? Γιατί αμαρτάνει ο κόσμος? Να σας πω τα τρία βήματα του κόσμου για να φτάσει στην αμαρτία. Τα τρία βήματα να σου πω. Τα τρία βήματα του κόσμου να στα πω. Γιατί αμαρτάνει ο κόσμος σήμερα? Γιατί? Πρώτο βήμα. Δεν βλέπει τον Θεό. Δεύτερον, απορρίπτει τον Θεό. Και τρίτο, θεοποιεί τον εαυτό του. Το κατάλαβες? Στο ξαναπώ. Πρώτο βήμα. Δεν βλέπει το Θεό. Δεν έχει αίσθηση του Θεού. Δεύτερο βήμα. Αφού δεν βλέπει το Θεό, δεν θέλει να τον βλέπει το Θεό, τι σου λέει? Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί νομίζεις οι νεαροί και οι νεαρές σήμερα έρχονται και πέφτουν με τόση ευκολία στην πορνεία? Έρχονται και σου λένε, τι σου λένε, τι σου λένε? Έλα ρε μάνα, πιστεύεις αυτά που λέει ο παπάς? Δεν υπάρχει Θεός. Τι καθόστε και σκοτωνώστε? Δεν υπάρχει Θεός. Τι κουραζόστε? Γιατί έπεσε στην πορνεία, έπεσε. Γι' αυτό δεν υπάρχει Θεός. Δεν το συμφέρει να υπάρχει Θεός? Δεν το συμφέρει? Πρώτο βήμα, απορρίπτει το Θεό. Μάλλον πρώτο βήμα, δεν βλέπει το Θεό. Δεύτερο βήμα, απορρίπτει τον Θεό, δεν υπάρχει Θεός. Και τρίτο βήμα, θεοποιεί τον εαυτόν του. Εγώ είμαι και κάνω ό,τι θέλω. Και αυτό που κάνω είναι και το σωστό. Και τι άλλο? Είπαμε το περασμένο Σάββατο, που φαίνεται η αξία του πιστού ή του άπιστου, που φαίνεται η αξία του χριστιανού ή του μη χριστιανού, που φαίνεται η αξία του ανθρώπου του Θεού ή του ανθρώπου του σατανά και του ανθρώπου του κόσμου, που φαίνεται η αξία του? Από το τι έχει σαν στόχο. Δηλαδή, από το που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του, που είναι στραμμένα τα μάτια του. Από το τι ενδιαφέρεται. Έβγα όξο. Πήγαινε στην πλατεία, πήγαινε στους δρόμους, πήγαινε χτύπα τα σπίτια όπως κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πήγαινε και εσύ και χτύπα και κάνε ένα μικρό γκάλο και πέστε μου, σας παρακαλώ, πείτε τους εκεί, πέστε μου, τι ενδιαφέρεστε, ποιο είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σας, τι θα θέλατε σε τούτο τον κόσμο εδώ? Να σας πω κάτι, να προβλέψω και να με συγχωράτε. Το 99,999% δεν πρόκειται να αναφερθεί καθόλου σε Θεό. Ορίστε. Τον μη, τόσο μουρλάθηκε ο κόσμος. Θα κάνει μήνυση, βλέπετε, σε κάνει καταστροφές. Τα ακούτε? Τα ακούτε? Ορίστε. Θα κάνουν μήνυση στον Θεό, λέει, γιατί κάνει καταστροφές. Ναι. Πώς θα το βοηθήσει αυτό. Προσπαθήσουμε. Ορίστε. Λοιπόν, αφήστε την κουβέντα. Κανείς ζήτημα στους 100.000, στους 10.000, στους 1.000, να πει ένας να πει, το ενδιαφέρον μου είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου. Το ενδιαφέρον μου είναι ο ουρανός, ο παράδεισος. Και σας το λέγω ότι ακόμα και μέσα από τους χριστιανούς να κάνεις αυτό το γκάλο, θα απογοητευτείς. Στόχος να κερδίσω λεφτά, στόχος τα παιδιά, στόχος τα εγγόνια, στόχος να φτιάξω περιουσία, στόχος να χτίσω σπίτι, στόχος το η Μαντόνα, στόχος. Στόχος. Γελάς. Λοιπόν, να σας πω κάτι, είπα προχτές, θα σας το πω τώρα πιο αναλυτικά. Τότε που έγινε αυτή η συναυλία εδώ με αυτή τη δαιμονίστρια, γιατί είναι σατανίστρια η κοπέλα αυτή, και πήγαν παρακαλώ 80.000 ορθόδοξοι Έλληνες, ορθόδοξοι, μεταξύ των οποίων και υπουργοί και βουλευτές, τους είδατε. Την ώρα λοιπόν που έβγαιναν από το στάδιο και που τελείωσε και περιμέναν τα κανάλια όξο για να πάρουν συνέντευξη να δούνε ποιες είναι οι εντυπώσεις, ξέρετε τι είπαν οι περισσότεροι, εκπληρώθηκε το όραμα της ζωής μου. Είδα το Θεό, είδα τη Θεά, έλεγε κάποιος. Μη γελάς λοιπόν, γιατί αυτό είναι το κατάδυμα σήμερα. Αυτή είναι δυστυχώς η τραγική κατάσταση των Ορθοδόξων. Από πού είναι στραμμένα τα μάτια σου? Από το τι προωρούν, ξέρω εγώ, δεν το μπερδεύουμε στη γραμματική, βλέπουν τώρα τα μάτια σου, από τι έχουν μπροστά τους. Εκεί είναι και το ενδιαφέρον. Τι σε απασχολεί, τι σε συγκλονίζει, τι σε διεγείρει, τι είναι εκείνο το οποίο σε κρατάει σε ανησυχία, εκεί δείχνεις και τι είσαι. Και αν ρωτήσεις τους Αγίους της Εκκλησίας μας τι ήταν εκείνο που τους ανησυχούσε, όταν στον Άγιο Γεώργιο επί παραδείγματι του πρόσφερε ο Μαξιμιανός και ο Διοκλητιανός ολόκληρη την αυτοκρατορία να γίνει αυτοκράτορας, εκείνος έδειξε την πραγματική του ταυτότητα, μπράβο γιαγιά, και τον πραγματικό του εαυτό. Εγώ, λέει, όχι. Εγώ θέλω να με σκοτώσετε. Εγώ θέλω να με σκοτώσετε να πάω κοντά στον Βασιλέα Χριστό. Τ' άκουσες? Να με σκοτώσετε, θέλω. Πού είναι στραμμένα τα μάτια σου? Πού γλυκαίνεται η διάθεσή σου, η καρδούλα σου, πού γλυκαίνεται, πού γαργαλιέται? Εκεί που γαργαλιέται η καρδούλα σου και γλυκαίνεται, εκεί είναι και το ενδιαφέρον σου. Δεν το πει ο Χριστός? Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Πού είναι ο θησαυρός σου? Στα παιδιά σου, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρός σου? Τα λεφτά σου, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρός σου, το σπίτι σου, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρός σου, το γήπεδο, η ομάδα, εκεί είναι η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρός σου? Ο ουρανός είναι ο θησαυρός σου. Ο Χριστός είναι ο θησαυρός σου. Εκεί είναι και η καρδιά σου. Έτσι θα ζυγίζεις τον εαυτό σου. Θυμάστε από τότε που αρχίσαμε και έχουμε την Αγία Γραφή ως πηξίδα και γνώμονα μπροστά μας εδώ και διαβάζουμε, είδατε πόσες φορές σας είπα πόσα ζύγια μας έδωσε ο Θεός για να ζυγιζόμαστε. Να λοιπόν, πάρε κι άλλο ένα ζύγι τώρα. και θα κρίνεις τον εαυτό σου, όχι βιαστικά. Εγώ είμαι καλός χριστιανός και δεν έχω τίποτα που πάτε στην εξομολόγηση και εμπέζετε το μυστήριο. Όχι έτσι. Θα βάζεις τα ζύγια κάτω και θα πεις, για να σε δω καρδούλα μου, θα λες τον εαυτό σου, για να σε δω καρδούλα μου, να δω πού γέρνουν τα ματάκια σου. Πού αισθάνεσαι ότι γαργαλιέσαι, πού είναι ο θησαυρούλης σου, ποιος είναι ο θησαυρός, τα λεφτά σου είναι ο θησαυρός σου. Να σε βράσω καρδούλα μου. Για την κόλαση είσαι. Και όχι καλή όπως θες να λέγεσαι. Πώς τον ζήγησε ο Κύριος τον νεανίσκο που πήγε και του λέει, Κύριε τι θα κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία. Είδατε πώς τον ζήγησε. Του λέει, τις ξέρεις εντολές, τις στηρώτησες εντολές, μάλιστα, τις στηρίστησες εντολές. Για πήγαινε λοιπόν τώρα να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς. Α, δύσκολα πράγματα τώρα. Και για να μην πεις ότι ο Τιμόθεος τα λέει αυτά, είδες τι του είπε ο Χριστός. Γιατί έτσι λέτε μερικοί, μας τρομάζει ο Τιμόθεος λέει, μας λέει δύσκολα πράγματα και μας βάζει εφιάλτες στον ύπνο μας, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μετά και σκοτώμαστε και φεύγουμε από το κήρυγμα. Φευγάτε. Εγώ θα πω την αλήθεια. Είδες, δεν είναι του Τιμόθεου λόγια, τι του είπε ο Χριστός, τι του είπε, πλούσιος δύσκολα θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν το είπε ο Τιμόθεος αυτό, το είπε ο Χριστός αυτό. Και τόσο δύσκολα όσο περνάει, όσο μπορεί να περάσει μια γκαμίλα μέσα από το τρύπημα μιας καρπίτσας. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Χριστός. Ευκολότερο λέει θα περάσει γκαμίλα μέσα από το τρύπημα της καρπίτσας. Ευκοπότερον εστί κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εις ελθύν ή πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εις ελθύν. Δικά μου είναι τα λόγια αυτά. Δεν είναι δικά μου τα λόγια. Αν εσύ θέλεις να κρύβεσαι πίσω από την πλάτη του Τιμόθεου, κακός. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια, στους επόμενους δύο στίχους. Ερμηνεύσαμε προχτές τον 14 και 15 στίχο του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Και τώρα πάμε στους επόμενους δύο, 16 και 17. Ήδη είπαμε και τώρα προσθέτει, θα προσθέσουμε μάλλον εμείς, όχι προσθέτει ο λόγος του Κυρίου, ο Κύριος έχει τον πρώτο λόγο. Θα προσθέσουμε εμείς ακόμα περισσότερα σε αυτά που να μας πει τώρα ο Κύριος. Τι λέει? Κρίσον μικράμερης με τα φόβου Κυρίου ή θησαυρή μεγάλη με τα αφοβίας. Απλά είναι. Και εσείς οι ολιγογράμματοι, και εσείς μπορείτε σιγά σιγά να καταλάβετε το νόημα των λόγων αυτών του Κυρίου. Κρίσον, δηλαδή προτιμότερον. Μεγαλύτερο πράγμα είναι, προτιμότερο είναι ποιο? Να έχεις λίγα. Η περιουσία σου εδώ στον κόσμο να είναι μικρή, ελάχιστη. Και να είσαι με φόβο Θεού μέσα στην καρδούλα σου, παρά να έχεις πολλά και να ζεις απεξαρτημένος από τον Θεό. Βλέπεις, δεν είναι δικά μου λόγια. Δεν τα λέω εγώ. Δεν είμαι εγώ τρελός και παρανοϊκός. Δεν είμαι εγώ αυτός που εξέστην, που έχασε τα μυαλά του. Όχι. Αν τολμάς, αυτή την κουβέντα πες για τον Κύριο. Αν τολμάς, πες στο Θεό, Θεέ μου, ο Θεός να με συγχωρέσει. Τρελάθηκες, δεν ξέρεις τι λες. Αν τολμάς, πες. Γιατί εκείνο είναι αυτά τα λόγια. Και ξέρετε τι έχω να πω. Εμείς τρελαθήκαμε. Και τρελαθήκαμε γιατί μας τρέλανε ο κόσμος με τις θεωρίες του. Γιατί σήμερα αν ρωτήσεις ποιος είναι ευτυχισμένος, ποιος είναι ευτυχισμένος, ποιος είναι ευτυχισμένος, αυτός που έχει λεφτά πολλά. Ψέματα δεν είναι. Δεν είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Δεν το λένε αυτό. Ποιος είναι ο ευτυχισμένος, ποιος μας προβάλλουν εκεί, τους ευτυχισμένους. Ποιοι είναι ευτυχισμένοι, λεφτάδες. Και όχι μόνο τίποτα άλλο. Εκεί είναι να τους είχαμε μπροστά μας, να πάρουμε καδρόνια στα χέρια μας, να τους σπάσουμε τα κεφάλια. Γιατί όλοι αυτοί με τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια ευρώ έρχονται να μας κάνουν μαθήματα σε εσάς. Σε εσάς και σε εμάς που παίρνεις 3,60. Και έρχονται να σου κάνουν τον τιμητή. Αυτοί λοιπόν είναι που σου έφτιαξαν το μυαλό, σου έστριψαν τη βίδα και σε μουρλάναν, και σένα και μένα μας μουρλάνανε με τα λεφτά. Γιατί έτσι σε έκαναν να φύγεις από τον πραγματικό θησαυρό που είναι ο Χριστός. Και να κοιτάς λεφτά και να λυπίζεσαι λεφτά και να ονειρεύεσαι ευρώ και να κοιμάσαι και να ξυπνάς και να λες πώς θα αυξήσω τα λεφτά μου. Αυτά θα μείνουν εδώ, αδελφοί μου. Άκουσες τι είπε εδώ. Το ξαναδιαβάσουμε. Κρίσον μικρά μερίς με τα φόβου Κυρίου. Μεγαλύτερο πράγμα και ωραιότερο πράγμα και προτιμότερο πράγμα είναι να έχεις λίγα, αλλά μέσα σου να έχεις τον πραγματικό θησαυρό. Και ποιος είναι ο πραγματικός θησαυρός? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Για βάλε, μερικές φορές σκέφτομαι και λέω, κοίτα να δεις, βλέπω μερικές ψυχούλες που πραγματικά ζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Βλέπεις πάμφτωχη γυναίκα, έρχεται, κοινωνάει των αχράτων μυστηρίων και φεύγει, λες και είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Τη γεμίζει ο Χριστός. Να ο θησαυρός. Αν πας να κοινωνήσεις και δεν έχεις αυτή την αίσθηση για τον Χριστό, μην ξαναπάς ποτέ να κοινωνήσεις. Μην ξαναπάς, γιατί η Θεία Κοινωνία δεν ανέχεται να την εμπέζεις και να την κοροϊδεύεις. Θα σε κάψει η Θεία Κοινωνία. Μην πας ποτέ να κοινωνείς, ποτέ! Αν δεν αναλογίζεσαι το θησαυρό που παίρνεις μέσα σου, μην πας ποτέ να κοινωνήσεις. Κάτσε αυτού που είσαι. Θες να πιστέψεις τα λεφτά σου, θες να πιστέψεις την περιουσία σου, θες να πιστέψεις τα υπαρχοντά σου, θες να πιστέψεις να, σαν τον άφρονα πλούσιο θα πας και εσύ. Αν όμως πιστέψεις τον Χριστόν, τότε και μόνον τότε θα πας να κοινωνήσεις, να αισθανθείς τον πλούτο που θα μπει μέσα σου. Ναι, με εκείνο το φαινομενικά μικρό κομματάκι του άρτου και του ίνου που θα σου βάλει ο ιερέας στο στόμα, με εκείνο το φαινομενικό μπαίνει μέσα σου όλος ο θησαυρός πιο ουρανού και γης, όλος ο θησαυρός του παραδείσου. Διότι αυτός είναι ο παράδεισος, ο Χριστός. Κρίσον μικρά μερίς με τα φόβου Κυρίου. Δεν σου λέει ο Κύριος μην έχεις τίποτα? Βλέπεις λίγο. Γιατί βλέπεις ο Κύριος θέλει να σου δώσει και το στίγμα ότι είσαι άνθρωπος. Έχεις και τις ανάγκες σου. Έχεις και την οικογένειά σου. Έχεις και τα παιδιά σου. Υπάρχουν οι φυσικές ανάγκες που σε κάνουν να έχεις και κάποια υπάρχοντα. Λίγα, ελάχιστα. Να σας θυμίσω κάτι. Για θυμίσου ότι ο Κύριος ήταν με 12 μαθητές. Το γράφω και στο βιβλίο αυτό το τελευταίο που βγάλαμε εδώ για τον μακαρίτη τον Κυριώργη, αιωνία του ημνήμη και την ευχή του να έχουμε. Το γράφω μέσα. Τι λέει? Δεν μπορούσε ο Χριστός να ταΐζει τους μαθητές του μυστηριωδώς, όπως ετάισε τους πεντακισχύλιους, όπως ετάισε τους τετρακισχύλιους. Αλλά βλέπεις, αυτό το θαύμα μόνο δύο φορές το έκανε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει περισσότερες. Δεν μπορούσε κάθε μέρα να δίνει φαΐ τσάπα μυστηριωδώς, να κατεβάζει ουράνιο άρτο και να ταΐζει τους μαθητές του. Μπορούσε. Αναφυσβήτητα μπορούσε. Αλλά ήθελε να τους νιώθει, να τους κάνει να νιώθουν άνθρωποι. Και γι' αυτό βλέπετε είχε και το ταμείο. Ο Χριστός, μάλιστα. Ο Χριστός ταμείο, μάλιστα, και το κράταγε ο Ιούδας. Και ψώνιζαν οι μαθητές του Χριστού. Γιατί έπρεπε να ψωνίζουν, γιατί έπρεπε να φάνε, γιατί είναι άνθρωποι. Επομένως ο Χριστός δεν σου λέει διώχτα όλα. Ο Κύριος σου λέει λίγο, για να αισθάνεσαι και να νιώθεις άνθρωπος, και το πολύ να έχεις εμένα. Ούτως ώστε να μην ακουμπάς με άνεση στο πορτοφόλι σου. Όλο και να σου λείπει κάτι. Και όλο να τρέχεις συνεχώς στο Θεό και να λες, Θεέ μου, δεν βγαίνω, δώσ' μου. Δεν έχω. Γιατί αν ακουμπήσεις το πορτοφόλι σου και πάρεις 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, πάει ο Θεούλης. Του ξεχάσαι. Κρίσον μικρά μερίς, άσε τους άλλους να έχουν τα πολλά. Και μη ζηλεύεις τον πλούτο, τον γήινο πλούτο, γιατί θα πεθάνεις κάποια μέρα και μαζί σου δεν θα πάρεις τίποτα. Και αυτό δεν είναι ουτοπία, αυτό είναι η πραγματικότης. Και αυτό μας το διδάσκει η εμπειρία μας πλέον, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι εδώ θες άλλες αποδείξεις, τόσοι πεθαίνουν. Πλούσιοι πέθαναν, φτωχοί πέθαναν, μαζί τους τίποτα. Πέρα από τις πράξεις τους, πέρα από τη διαγωγή τους επί της γης, με βάση την οποία διαγωγή τους και θα κριθούν από τον Θεό, μαζί τους δεν πήραν τίποτα και ούτε θα πάρουν. Και κανείς δεν πρόκειται να πάρει. Και όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Κανείς δεν θα ζήσει. Κανείς δεν θα μείνει μόνιμα σε τούτη τη ζωή εδώ. Προσέξτε το αυτό. Δυστυχώς οι άνθρωποι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Εμείς οι χριστιανοί, ναι, μην χτυπάτε ξύλο, εμείς οι χριστιανοί θα ζούμε σαν να πεθάνουμε την άλλη στιγμή. Γιατί το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχουμε εδώ πολίτευμα. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Κρίσον μερίς μικρά με τα φόβου Κυρίου. Καλύτερα φτωχός και να έχεις μέσα στην καρδιά σου τον Χριστόν, και αυτός να είναι ο πλούτος σου και αυτός να είναι ο θησαυρός σου. Ή θησαυρή μεγάλη με τα αφοβίας. Παρά, λέει, να έχεις πολύ πλούτο και να μην έχεις μέσα σου φόβο Θεού. Σαν αυτούς βλέπεις τους μεγάλους, τους πλούσιους. Τραβά τους μιλείς για Θεό. Τραβά τους μιλείς για Θεό. Τι λέει ο βλαμμένος. Θεό. Για Θεό μιλάς. Ποιος Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Έτσι λένε. Κοροϊδεύουνε. Μερικές φορές τους κοιτάω και λέω μέσα μου, σου εύχομαι να τον αναζητήσεις το Θεό. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα τον αναζητήσουν. Και ξέρεις πότε θα τον αναζητήσουν. Θυμάστε έναν που έβγαινε στην τηλεόραση, σας το έχω ξαναπεί, με ένα τσιμπούκι, άθεος. Εκεί κατέβαινε το τσιμπούκι, καθόταν αυτός αγέροχος εκεί, αυτός εκεί απλωμένος σε μια καρέκλα. Το όνομά του Ραφαηλίδης. Καθόταν σε μια τσιμπούκι εκεί πέρα. Κάτω για το τσιμπούκι. Ηρωνευότανε την εκκλησία, ηρωνευόταν τους ιερείς, ηρωνευότανε την πίστη, ηρωνευόταν τον Χριστό. Ξέρεις τι έγινε? Αυτά δεν τα βγάζει όμως τηλεόραση. Δεν τους συμφέρει. Δεν τους συμφέρει. Ο κήρυκας της αθεΐας μετενόησε, μάλιστα μετενόησε. Πατρινός ήταν εδώ. Εγκάριζε, δεν έβγαινε η ψυχή του. Και κάλεσαν ιερέα και εξομολογήθηκε με τα δακρύων και είναι κηδευμένος εδώ επάνω στη Αγία Δοξότησα. Ραφαηλίδης, με το τσιμπούκι, εκείνος ο άθεος, μάλιστα εκείνος ο άθεος. Θα έρθει η ώρα όταν θα ακούνε σφυράκια και θα πιάνουν φέρετρα και θα έχει έρθει ο καρκίνος και θα δουν ότι τα χιλιάδες ευρώ και τα εκατομμύρια ευρώ δεν περνάνε, δεν θεραπεύεται ο καρκίνος. Τότε θα σου πω εγώ τι ωραία που θα καλούν τον παπά να πάει να τους διαβάσει ένα ευχέλαιο, να τους διαβάσει μια ευχή για να βγει η ψυχή τους, γιατί δεν θα βγαίνει η ψυχή τους. Μην τους ζηλεύεις λοιπόν. Όταν βλέπεις άνθρωπο με τα αφοβίας λυπήσου τον, όταν βλέπεις άνθρωπο που στέκει αγέροχος μπροστά στο Θεό και υβρίζει τον Θεό, κλάφτωνε αυτόν, κλάφτωνε. Γιατί είναι σαν το αυγό, νομίζει ότι είναι πέτρα, αλλά αυγό είναι. Και άμα χτυπήσεις τον βράχο που είναι ο Χριστός, θα σπάσει, θα διαλυθεί. Κρίσον μικρά μερίς με τα φόβου Κυρίου. Ήθη σαυρή μεγάλη με τα αφοβίας. Τι προτιμάς? Πολύ πλούτο και να σου λείπει ο Χριστός, ή λίγα και να έχεις και τον Χριστό? Πιστεύω το δεύτερο προτιμάμε. Προτιμάμε να έχουμε λίγα. Ίσα αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε? Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκές πισόμεθα. Μου φτάνει, λέει ο Απόστολος Παύλος, που έχω να φάω και να σκεπαστώ. Μου φτάνει. Ας αρκεστούμε σε αυτά και ας κοιτάξουμε μετά την ψυχή μας. Την ψυχή μας. Διότι η ψυχή μας πρέπει να έχει και τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την προσοχή που πρέπει να της δείχνουμε. Είναι το αθάνατο μέρος το οποίο θα σταθεί μπροστά στο Θεό και θα ζήσει και αιώνια. Παρακαλώ. Κρίσον ξενισμός με τα λαχάνων. Προσφιλίαν και χάριν ή παράθεσης μόσχων με τα έκτρας. Τι λέει εδώ? Να κάνεις, λέει, να φιλοξενείς. Να φιλοξενείς, να έχεις αγάπη δηλαδή. Να φιλοξενείς όχι για να ανταποδώσεις. Είδατε τι λέει ο Κύριος? Όταν είναι, λέει, να κάνεις φιλοξενία, μην καλείς, λέει, πλούσιους. Να κουνάτε κεφάλια σας, τα ξέρετε. Μην κάνεις, λέει, πλούσιους. Γιατί ο πλούσιος θα σε καλέσει και εκείνος μετά. Και θα γίνει ανταπόδομα. Μία σου, μία μου. Μου δώσε, σου δίνω και τελειώσαμε και ξοφλήσαμε. Να καλείς, λέει, φτωχούς που δεν θα μπορούν να σου ανταποδώσουν. Ακούς λόγια. Ακούς λόγια και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν έρθει πολλοί και στην εξομολόγηση έχουν θράσος οι άνθρωποι σήμερα. Δεν φταίνε, τους έχει κάνει ο κόσμος έτσι. Μα να τον καλέσω στο σπίτι μου, να κάνω τραπέζι, να απλωθώ από εδώ μέχρι εκεί, να κάνω, να χαλάσω τόσες χιλιάδες ευρώ και να έρθει ο γύφτος και να μου φέρει ένα... Τον έχασε το μισθό σου. Τον έχασε το μισθό σου. Γιατί το τραπέζι το έκανες για ανταπόδομα. Ακούς τι λέει. Κρίσον ξενισμός με τα λαχάνων. Κάνε, λέει, φιλοξενία. Και θυμίσου πρώτα αυτό που είπαμε. Να φιλοξενείς φτωχούς. Και στο τραπέζι εκείνο, λέει, που θα φτιάξεις, μη βάζεις μουσκάρια πάνω. Μη βάζεις κατσίκια. Μη βάζεις σαρνιά. Μη βάζεις κυρινά. Μη βάζεις πολυτελή φαγητά. Πλούσια φαγητά, πανάκριβα φαγητά. Γιατί μετά θα βαρυγκομίσεις. Και θα πεις, τόσα λεφτά έδωσα, ρε τον παλιάνθρωπο, κοίτα να δεις. Όχι. Βάλε, λέει ο Κύριος, χορταράκια επάνω. Λάχανα. Στο τραπέζι σου να βάζεις λάχανα. Γιατί εκεί στο φτωχό τραπέζι στέκει ο Θεός. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ, αδερφοί μου, τι έτρωγε ο Χριστός εδώ που ήταν σαν άνθρωπος? Έχετε ασχοληθεί ποτέ να δείτε τι έτρωγε? Τι την έχετε την Αγία Γραφή? Τη διαβάζετε ποτέ ή δεν τη διαβάζετε? Τι λέει εκεί, ποιο ήταν το φαΐ του Χριστού, ποιο ήταν το φαΐ του? Γιατί σε μερικές περιπτώσεις βλέπουμε τι έτρωγε ο Χριστός. Έχει παράδειγμα που πολλαπλασίασε τους άρτους, έτσι, τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, ήταν το φαΐ που είχαν μαζί τους οι μαθητές. Γι' αυτό είδατε όταν του είπαν οι μαθητές, λέει, Κύριε, απόλυσαν τους όχλους για να πάνε να αγοράσουν φαγητά. Λέει, όχι, εσείς να τους δώσετε από αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Κύριε, του λέει, τι λες? Ναι, από αυτά που έχουμε εδώ, στο τράστο. Ανοίξτε το τράστο, εκεί μέσα είναι. Και θα δώσεις από εκείνα, σε όλο τον κόσμο θα δώσουμε. Τι ήταν εκείνα? Πέντε ψωμιά κρίθινα. Κρίθινα ψωμιά. Πέντε ψωμιά κρίθινα. Και δύο ψάρια. Για φαντάσου τώρα, δύο ψάρια να φάνε 13 άτομα. Που ήταν οι 12 μαθητές και ο Χριστός. Πόσο ψαράκι θα τρώγανε? Ελάχιστο. Το βασικό του Χριστού μας το φαγητό ήταν τι? Το ψωμί το κρίθινο. Πολυτελές φαγητό. Α, βέβαια. Αστακή. Έτσι. Φαγητό απλούστατο. Τον βλέπουμε πάλι τον Χριστό να τρώει. Πάλι μετά την Αναστασία του βλέπεις εκεί. Κυρίθρα, λέει, τρώει. Επήρε μπροστά στους μαθητές και έφαγε από μελισσίου κυρίου και ιχθύος οπτού μέρος. Λίγο ψημένο ψάρι και λίγη κυρίθρα. Πολυτελές φαγητό. Για σύγκρινε το να μου πεις εσύ. Τίποτα. Απλούστατο φαγητό. Να γιατί σου συνιστά εδώ ο Κύριος. Προτιμότερο να κάνεις φιλοξενία με λάχανα. Διότι ο σκοπός της φιλοξενίας δεν είναι να σηκωθούμε, συγχωρέστε μου τη φράση, σαν καστρωμένοι από το τραπέζι και να πηγαίνουμε πιάνοντας την κοιλιά μας. Σκοπός δεν είναι αυτός της φιλοξενίας. Σκοπός της φιλοξενίας είναι η αγάπη. Να το λέει και εδώ. Κρίσον ξενισμός μεταλαχάνων προς φιλίαν και χάριν. Για να είμαστε αγαπημένοι. Γι' αυτό τον κάλεσες τον άλλο στο σπίτι σου. Γι' αυτό πρέπει να τον καλέσεις. Όχι για να ανταποδώσεις ή για να του συμπεριφερθείς σαν νεόπλουτος ότι έχω πολλά και κοίταξε τι σου έβγαλα εδώ πέρα. Κάποτε με καλέσαν σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι κάποιοι, εδώ να μην πούμε όνομα, πάω κι εγώ. Τους είχα πει εγώ, παιδιά, λέω, τουλάχιστον όσοι με γνωρίζουν, είμαι λιτός, δεν θέλω. Καλά, λέει η γυναίκα μου, μου λέει εκείνος, έχει να σου φτιάξει και τα άλλα. Πάω κι εγώ. Δεν θα το πιστέψετε. Συνήθως είδατε στα πλούσια τραπέζα πιάζουν πρώτο φαγητό, δεύτερο φαγητό, τρίτο φαγητό. Το πολύ πλούσιο. 9 φαγητά έβγαλε. 9 φαγητά. 9 φαγητά. Λέω κυρά μου, της λέω στην τώρα, τούτα εδώ λέω τώρα που μείναν, τι θα κάνεις. Θα πετάξουμε. Θα πετάξουμε. Μα εγώ τι έφαγα. Ένα κομματάκι. Τα άλλα. Στον πάτο. Επίδειξη πλούτου. Επίδειξη χρημάτων, επίδειξη άνεσης. Κρίσον προτιμότερο ξενισμός μεταλαχάνων προσφυλία και χάρη. Χονταράκια. Και μαζευτήκαμε εδώ όχι για να γεμίσουμε την κοιλιά μας αλλά για να γεμίσουμε την καρδιά μας από φιλία και από αγάπη. Για να μην σου πω εγώ μέσα από τα χόρτα που σου έβαλα ότι εγώ είμαι πλούσιος και εσύ φτωχός. Το ίδιο είμαστε. Φτωχαδάκια είμαστε και οι δυο. Της ίδιας κατηγορίας άνθρωποι είμαστε. Γιατί βλέπεις το ευτελές τραπέζι έχει και ταπείνωση μέσα του. Έχει και ταπείνωση. Μέσα από αυτό το τραπέζι δείχνεις τον άλλον τις πραγματικές σου διαθέσεις και προθέσεις. Κρίσον ξενισμός μεταλαχάνων προσφυλίαν και χάρη. Ο άλλος δεν θέλει κρέας να φάει. Το ρωτήσατε ποτέ? Το ρωτήσατε ποτέ? Σας βεβαιώ εγώ. Σας βεβαιώ εγώ. Ο άλλος που έρχεται στο σπίτι σου δεν έρχεται να φάει. Κάθεται στο σπίτι του και τρώει άμα θέλει. Εκείνος που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή σου να έρθει στο σπίτι σου για να κάτσετε να φάτε, ήρθε και χάριν και μόνον χάριν της αγάπης και τίποτε άλλο. Γιατί τις αγαπάει, γιατί τις εκτιμάει και δεν ήρθε να δει να του κάνεις επίδειξη πλούτου. Ήρθε να κάτσει να πείτε δύο κουβέντες, έστω και ένα αστείο κόσμιο, να πείτε δύο κουβέντες φρόνιμες, να δείξει ο ένας την αγάπη του στον άλλον. Αυτός είναι ο σκοπός του τραπεζιού. Και όπως σας είπα, όχι να σηκωθούμε και να βαστάμε τις χιλιές μας και να πηγαίνουμε να ξερνάμε μετά από το πολύ φαΐ. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Δεν πήγαμε γι' αυτό. Και τι είπα, λέει παρακάτω, κρίσον ξενισμός μεταλαχάνων ή παράθεσης μόσχων μεταέχθρας. Τώρα τι να σου πω τώρα. Να βάλω εσένα μπροστά τώρα και να αρχίσω να σε κρίνω, δεν θέλω. Ας βάλουμε έναν άγνωστο. Έχετε μιλήσει ποτέ με ανθρώπους που έκαναν τραπέζι? Έχετε κουβεντιάσει? Όχι που σας έκαναν τραπέζι, γενικά. Που έκανε ένα τραπέζι. Εγώ έχω κάποιους δικούς μου γνωστούς ανθρώπους που κάθε τόσο έχω ξένους στο σπίτι. Έχω ξένους στο σπίτι. Έχεις μιλήσει ποτέ μαζί τους? Να δεις το πνεύμα τους. Να δεις ότι η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος ποτέ. Τι λέει εδώ? Με τα έκτρας. Εκείνος δεν καλεί γιατί αγαπάει. Εκείνος καλεί γιατί μισεί. Γιατί έχει έκτρα μέσα. Μα πώς γίνεται αυτό? Θα σας πω πώς γίνεται αυτό. Είναι πολύ απλό να το καταλάβετε. Πολλές φορές τον καλείς τον άλλον για να τον ταπεινώσεις, για να τον εκδικηθείς, για να του δείξεις ότι έχεις πολλά, για να του δείξεις ότι δεν έχει τίποτα, για να του δείξεις ότι είναι ευτελής, για να του δείξεις ότι είναι πεινασμένος, και τον κάλεσες εκεί να τον χορτάσεις εσύ ο πλούσιος. Τις περισσότερες φορές, πιστέψτε με, τις περισσότερες φορές για αυτούς τους λόγους γίνονται τα λεγόμενα τραπέζια. Και αν ακούσεις κουτσομπολιά την ώρα εκεί που κάθονται οι συνδετημόνες, ντροπές, κρυφτείτε. Αν ακούσεις κουτσομπολιά τι γίνεται γύρω εκεί στο τραπέζι που καθόνται, και τι ήθελε να μας παραστήσει, και γιατί μας έβαλε ασημένια κουταλοπύρουνα, και γιατί έβγαλε τα κρυστάλλινα ποτήρια, γιατί εμείς δεν έχουμε. Γελάτε μωρέ, δεν τα λένε αυτά? Δεν τα... τα έχω ακούσει. Από αυτά που έχω ακούσει σας μεταφέρω. Δεν τα λένε? Και χειρότερα. Βλέπεις, δεν κάνει λάθος ο λόγος του Θεού. Η παράθεση μόσχων με τα έκφρας. Βάλ του να φάει χορταράκια και θα δεις, θα σου πει και ευχαριστώ, και θα σηκωθεί και ευχαριστημένος και θα πάει στη δουλίτσα του, και όποιος φύγει πικραμένος σημαίνει ότι ήρθε για να φάει. Εγώ δεν σε κάλεσα να έρθεις να φας, φίλε μου, εδώ. Σε κάλεσα χάριν της αγάπης. Σε κάλεσα χάριν της χάριτος. Δεν σε κάλεσα για φαΐ. Σε κάλεσα να έρθεις να πούμε δύο κουβέντες και εν τη ρήμη του λόγου να φάμε και κάτι ελαφρύ. Για την αγάπη και μόνο για την αγάπη. Δεν σε κάλεσα να σε χορτάσω. Όποιος διαμαρτυρηθεί στο φτωχικό τραπέζι σημαίνει ότι δεν έχει διαθέσεις αγάπης. Οι διαθέσεις του είναι εντελώς έξω από το πνεύμα της αγάπης. Αδελφοί μου και αδελφές μου, τα λόγια του Κυρίου είναι μάχαιρα δίστομος, δίκοπο μαχαίρι. Και ξέρεις τι σημαίνει δίκοπο μαχαίρι? Ο λόγος του Θεού δεν χαρίζεται. Ο λόγος του Θεού δεν μεροληπτεί. Ο λόγος του Θεού δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρώτον μεν για να μην κολακέψει, δεύτερον για να μην προσβάλλει, και τρίτον για να μην κάνει διαχωρισμό μεταξύ των προσώπων. Ο λόγος του Θεού απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, και πλούσιους και φτωχούς και υψηλούς και ταπεινούς και μεγάλους και μικρούς και από όλους. Ο λόγος του Θεού έχει έναν αποστολέα και πολλούς παραλήπτες, και όλους τους ανθρώπους παραλήπτες. Και επομένως, όταν ομιλεί ο Κύριος, ομιλεί προς όλους. Και όταν λέει προτιμότερο το τραπέζι με λάχανα, δεν απευθύνεται μόνο προς εκείνον που δεν έχει να κάνει και με κρέας. Απευθύνεται πρώτον μεν μεταφορικά και παραβολικά. Θες να βάλεις και κάτι παραπάνω από λάχανα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Να μην διακριθεί μέσα από το τραπέζι σου ο εγωισμός σου. Το μίσος σου να μην διακριθεί και η έκτρα σου να μην διακριθεί. Μέσα από τη φιλοξενία σου να διακριθεί η αγάπη σου προς τον πλησίον. Όταν ο Αβραάμ έκανε τραπέζι, έσπαξε τα καλύτερα μοσχάρια. Αλλά η Αγία Γραφή παρουσιάζει αυτή τη φιλοξενία με τα καλύτερα λόγια. Γιατί πριν τον κάτσει τον ξένο στο τραπέζι ο Αβραάμ, έσκυβε κάτω χάρη της αγάπης γέρος άνθρωπος και έπλαινε τα πόδια αυτών οι οποίοι επρόκειτο να καθίσουν στο τραπέζι. Πράγμα που δεν το έκανες ποτέ και ούτε, ούτε προτίθεσαι να το κάνεις ποτέ. Αυτή την έννοια θέλει να δώσει η Αγία Γραφή. Την έννοια της αγάπης και της χάριτος που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο και πάλι εδώ. Του λίθους πραγγίσαντας υπότον Ιουδαία. Quieres decir todo lo que